ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में शंखचूड़ का पुष्प भद्रा नदी के तट पर जाना, वहां भगवान शंकर के दर्शन तथा उनसे विशद वार्तालाप। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजा शंखचूड़ श्री कृष्ण का भक्त था। वे मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी पुष्पमयी शैया से उठ गया। उसने स्वच्छ जल में स्नान करके रात के वस्त्र त्याग दिए, धुले हुए दो वस्त्रों को पहनकर उज्जवल तिलक कर लिया, फिर इष्ट देवता के वंदन आदि प्रतिदिन के आवश्यक कर्तव्यों को पूरा किया। दही, घृत, मधु और लाजा आदि मांगलिक वस्तुएं देखी। प्रतिदिन की भांति उसने भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को उत्तम रत्न, मणि, स्वर्ण और वस्त्र दान दिए। यात्रा मंगलमय होने के लिए उसने अमूल्य रत्न तथा कुछ मोती, मणि एवं हीरे भी अपने गुरुदेव ब्राह्मण की सेवा में समर्पित किए। वे अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ हाथी, घोड़े और सर्वोत्तम सुंदर धन दरिद्र ब्राह्मणों को खुले हाथों बांटने लगा। उस समय हजारों वस्तुपूर्ण भवन, लाखों नगर तथा असंख्य गांव शंखचूड़ ने दान रूपे ब्राह्मणों को दे दिए। इसके बाद उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों का राजा बनाकर उसे अपनी प्रेसी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा एवं सेवक वर्ग, कोष तथा हाथी, घोड़े आदि वाहन सौंप दिए। उसने स्वयं कच्छ पहन लिया, हाथ में धनुष और बाण ले लिए, सब सैनिकों को एकत्र किया। 3 लाख घोड़े, 5 लाख उत्तम श्रेणी के हाथी उपस्थित हुए। 10,000 रथ और 3-3 करोड़ धनुर्धारी, ढाल, तलवारधारी और त्रिशूलधारी वीर उनकी सेना के अंग बने। नारद, इस प्रकार दानवेश्वर शंखचूड़ ने अपरिमित सेना सजा ली। युद्ध शास्त्र के पारगामी एक महारथी वीर को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। महारथी उसे समझना चाहिए जो रथियों में श्रेष्ठ हो। राजा शंखचूड़ ने उस महारथी को अगणित अक्षौणी सेना पर अधिकार प्रदान कर दिया। उस सेनाध्यक्ष में ऐसी योग्यता थी कि स्वयं 30 अक्षौणी सेना से अपनी सेना को बचा सकता था। तत्पश्चात शंखचूड़ मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ बाहर निकला, उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर सवार हुआ और गुरुवर को आगे करके भगवान शंकर की सेवा में चल दिया। पुष्प भद्रा या चंद्रभागा नदी के तट पर एक सुंदर अक्षयवट है। वही सिद्धों के बहुत से आश्रम हैं। उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। यह पवित्र स्थान भारतवर्ष में है। इसे कपिल मुनि की तपोभूमि कहते हैं। यह पश्चिमी समुद्र से पूर्व तथा मलय पर्वत से पश्चिम में है। श्री शैल पर्वत से उत्तर तथा गंधमादन से दक्षिण भाग में है। इसकी चौड़ाई 5 योजन है और लंबाई 500 योजन। वहाँ भारतवर्ष में एक पुण्य प्रदा नदी बहती है। उसका जल स्वच्छ स्फटिक मणि के समान उद्भासित होता है। वह जल से कभी खाली नहीं होती। उसे पुष्पभद्रा कहते हैं। वह नदी समुद्र की पत्नी रूप से विराजमान होकर सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। वह शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल जल से पूर्ण है। उसका उद्गम स्थान हिमालय है। कुछ दूर आगे आने पर शरावती नाम की नदी उसमें मिल गई। वह गोमंत पर्वत को बाएं करके बहती हुई पश्चिम समुद्र की ओर प्रस्थान करती है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को देखा। उसमें भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनका विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहा था। वे योगासन से बैठे थे। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। वे ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे थे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल थी। उनके हाथ में त्रिशूल और पट्टिश थे तथा शीर पर श्रेष्ठ बागंबर शोभा पा रहा था। वस्ता गौरी के प्रिय पति भगवान शंकर परम सुंदर हैं। उनका शांत विग्रह भक्त के मृत्यु भय को दूर करने में पूर्ण समर्थ है। तपस्या का फल देना तथा अखिल संपत्तियों को भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण है। वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनके मुख पर कभी उदासी नहीं आती। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं, उन्हें विश्वनाथ, विश्व बीज, विश्व रूप, विश्वज, विश्वंभर, विश्ववर और विश्व संहारक कहा जाता है। वे कारणों के कारण तथा नरक से उद्धार करने में परम कुशल हैं। वे सनातन प्रभु ज्ञान प्रदान करने वाले ज्ञान के बीज तथा ज्ञान आनंद हैं। दानवराज शंखचूड़ ने विमान से उतरकर उनके दर्शन किए और सबके साथ सिर झुकाकर उन भगवान शंकर को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। उस समय शंकर जी के वाम भाग में भद्रकाली विराजित थी और सामने स्वामी कार्तिकेय थे। इन तीनों महान भावों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। उसे आया देखकर नंदीश्वर प्रभृति सबके सब उठकर खड़े हो गए। तंत्र सब में परस्पर सायमिक बातें आरंभ होगी। उनसे बातचीत करने के पश्चात राजा शंखचूड़ भगवान शंकर के समीप बैठ गया। तब प्रसन्नात्मा भगवान महादेव उनसे कहने लगे, राजन, ब्रह्मा अखिल जगत के रचयिता हैं। वे धर्मज्ञ एवं धर्म के पिता हैं। उनके पुत्र मरीचि हैं। इनमें श्री हरि के प्रति अपार श्रद्धा तथा धर्म के प्रति निष्ठा है। मरीचि ने धर्मात्मा कश्यप को पुत्र रूप से प्राप्त किया है। प्रजापति दक्ष ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी 13 कन्याएं इन्हें सौंप दी। उन्हीं कन्याओं में उस वंश की वृद्धि करने वाला परम साधु एक दनु है। दनु के 40 पुत्र हैं जिन्हें परम प्रतापी दानव कहा जाता है। उन पुत्रों में बल एवं पराक्रम से युक्त एक पुत्र का नाम विप्रचीति है। विप्रचीति के पुत्र दम्भ हैं। ये दम्भ धर्मात्मा, जितेंद्रिय एवं वैष्णव पुरुष हैं। इन्होंने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण के उत्तम मंत्र का पुष्कर क्षेत्र में लाख वर्ष तक जप किया था। तब तुम कृष्ण प्रायण श्रेष्ठ पुरुष उन्हें पुत्र रूप से प्राप्त हो। पूर्व जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण के पार्षद एक महान धर्मात्मा गोप थे। गोपों में तुम्हारी महती प्रतिष्ठा थी। इस समय तुम श्री राधिका के शाप से भारतवर्ष में आकर दानवेश्वर बने हो। वैष्णव पुरुष ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सारी वस्तुओं को ब्रह्म मात्र मानते हैं। उन्हें केवल भगवान श्री हरि की सेवा ही अभिष्ट है। उसे छोड़कर वे सालुक्य, सारिष्टि, सायुज्य और सामिप्य इन चार प्रकार की मुक्तियों तक को जाने पर भी स्वीकार नहीं करते। वैष्णव ने ब्रह्मत्व या अमृतत्व को भी तुच्छ माना है। इंद्रत्व या कुबेरत्व को तो वे कुछ गिनते ही नहीं हैं। तुम वही परम वैष्णव श्री कृष्ण भक्त पुरुष हो। तुम्हारे लिए देवताओं का राज्य ब्रह्म मात्र है। उनमें तुम्हारी क्या आस्था हो सकती है? राजन, तुम देवताओं का राज्य उन्हें लुटा दो और मुझे आनंदित करो। तुम अपने राज्य में सुख से रहो और देवता अपने स्थान पर रहें। भाई भाई में विरोध से कोई लाभ नहीं है। तुम सब के सब एक ही पिता कश्यप जी के वंशज हो। ब्रह्म हत्या आदि से उत्पन्न हुए जितने पाप हैं उनकी यदि जाति द्रोह संबंधी पापों से तुलना की जाए तो वे इनकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। राजेंद्र, यदि तुम अपनी संपत्ति की हानि समझते हो तो भला सोचो तो कौन ऐसा पुरुष है जिसकी सदा एक सी स्थिति बनी रह सकती है? प्राकृतिक प्रलय के समय ब्रह्मा भी अंतर्धान हो जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा से फिर उसका प्राकट्य हो जाता है। फिर तपस्या से निश्चय ही उनमें पूर्वत ज्ञान, बुद्धि और लोक की स्मृति का उदय होता है। फिर वे श्रेष्ठता ज्ञान पूर्वक क्रमशः सृष्टि करते हैं। सतयुग में धर्म अपने परिपूर्णतम रूप से प्रतिष्ठित रहता है। उस समय सदा सत्य ही उसका आधार होता है। वही धर्म त्रेता में 3 भाग से, द्वापर में 2 भाग से और कली में 1 भाग से युक्त कहा जाता है। इन 3 युगों में उनका क्रमशः ह्रास होता है। अमावस्या की चंद्रमा की भांति कली के अंत में धर्म की एक कला मात्र शेष रह जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का जैसा तेज रहता है वैसा फिर शिशिर ऋतु में नहीं रह सकता। दिन में भी दोपहर के समय जैसा उसका तेज होता है वैसा प्रातःकाल और सायंकाल में नहीं रहता। सूर्य समय से उदित होते हैं, फिर क्रमशः बाल एवं प्रचंड अवस्था में आकर अंत में पुनः अस्त हो जाते हैं। काल क्रम से जब दुर्दिन वर्षा का समय आता है तब उन्हें दिन में ही छिप जाना पड़ता है। राहु से ग्रस्त होने पर सूर्य कांपने लगते हैं, पुनः थोड़ी देर के बाद प्रसन्नता आ जाती है। राजन, पूर्णिमा रात में चंद्रमा जैसे अपने सभी कलाओं से पूर्ण रहते हैं, वैसे ही सदा नहीं रहते, प्रतिदिन शीत होते रहते हैं, फिर अमावस्या के बाद वे प्रतिदिन पुष्ट होने लगते हैं। शुक्ल पक्ष में वे शोभा संपत्ति से युक्त रहते हैं और कृष्ण पक्ष में क्षय रोग से पुनः मलान हो जाते हैं। ग्रहण के अवसर पर उनकी शोभा नष्ट हो जाती है तथा दुर्दिन आने पर अर्थात मेघाच्छन्न आकाश में वे नहीं चमक पाते। काल भेद के अनुसार चंद्रमा किसी समय शुद्ध श्री संपन्न होते हैं तो किसी समय श्रीहीन हो जाते हैं। बलि भविष्य में इंद्र होंगे, यद्यपि इस समय श्रीहीन होकर वे सुतल लोक में स्थित हैं। समय पर विश्व नष्ट होते हैं और काल के प्रभाव से पुनः उसकी उत्पत्ति भी होती है। अखिल चराचर प्राणी काल की प्रेरणा के अनुसार नष्ट और उत्पन्न होते हैं, केवल परमात्मा श्री कृष्ण ही सम हैं, क्योंकि वे ही सबके ईश्वर हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे भी मृत्युंजय होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतएव असंख्य प्राकृत परले मैंने देखे हैं और आगे भी मैं बार बार देखूंगा। वे परमेश्वर ही प्रकृति रूप हैं और उन्हीं को पुरुष भी कहा जाता है। वे ही आत्मा और वे ही जीव हैं। वे नाना प्रकार के रूप धारण करके सदा कार्य में संलग्न रहते हैं। जो सदा उनके नाम और गुणों का कीर्तन करता है वे काल मृत्यु जन्म रोग तथा जरा के भय को जीत लेता है। उन्हीं परमेश्वर ने ब्रह्मा को सृष्टि करता, विष्णु को पालन करता और मुझको संहार करता बनाया है। उन्हीं की कृपा से हम सब लोग जगत के शासक बने हैं। राजन, इस समय मैं कालाग्नि रुद्र को संहार के कार्य में नियुक्त करके स्वयं उन परमेश्वर के नाम और गुण का निरंतर कीर्तन करता हूँ। इसी से मृत्यु मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इस ज्ञान की महिमा से मैं सदा निर्भय रहता हूँ। मृत्यु भी मुझसे भय मानकर इस प्रकार भागती है जैसे गरुड़ के भय से सर्प। नारद, सर्वेश भगवान शंकर सभा के मध्य भाग में अभ्युक्त बातें कहकर चुप हो गए। तब दानवराज ने उनके वचन सुनकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, साथ ही मधुर वाणी में विनय पूर्वक अपना भाषण आरंभ किया। शंखचूड़ ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, उसे कभी अन्यथा नहीं माना जा सकता। तथापि कुछ मेरी भी प्रार्थना है, उसे यथार्थ सुनने की कृपा करें। इस समय आपने यहाँ जाति द्रोह को जो महान पाप बताया है वह यदि देवताओं को मान्य है तो राजा बलि का सर्वस्व छीन कर उन्हें सुतल लोक में क्यों भेज दिया गया? मैंने ये सारा ऐश्वर्य अपने पराक्रम से प्राप्त किया है, दानवों के पूर्व वैभव का उद्धार किया है। भगवान गदाधर भी सुतल लोक से दानव समाज को हटा देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वह उनका पैतृक स्थान है। यदि भाई के साथ द्रोह अनुचित है तो देवताओं के भाई सहित हिरण्याक्ष की हिंसा क्यों करवाई? शुंभ आदि असुरों को देवताओं ने क्यों मार गिराया? पूर्व काल में जब समुद्र मथा गया उस समय अमृत का पान केवल देवताओं ने किया, वे संपूर्ण फल के भागे हुए और हमें वहां केवल क्लेश का भागीदार बनाया गया। ये सारा विश्व परमात्मा श्री कृष्ण का क्रीड़ा क्षेत्र है। वे यहां जब जिसको देते हैं उसमें उसी का ऐश्वर्य पर अधिकार होता है। देवताओं और दानवों का ऐश्वर्य के निमित्त सदा से विषाद होता आया है। काल के अनुसार बारी बारी से कभी उनको और कभी हम लोगों को जय अथवा पराजय प्राप्त होती रहती है। हम दोनों के विरोध में आपका आना निष्फल है, क्योंकि आप हम दोनों के साथ समान संबंध रखने वाले बंधु ईश्वर एवं महात्मा हैं। हम लोगों के साथ इस समय स्पर्धा रखना आपके लिए बड़ी लज्जा की बात है, और यदि कहीं युद्ध में आपकी पराजय हुई तो इससे भी अधिक आपकी अपकीर्ति फैलेगी। शंखचूड़ के यह वचन सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे। तत्पश्चात उन्होंने उस दानवेश्वर का समुचित उत्तर देना आरंभ किया। महादेव जी बोले, राजन तुम लोग भी तो ब्रह्मा के ही वंशज हो, ही तुम्हारे साथ युद्ध करने में तो हमें क्या बड़ी लज्जा होगी, और हारने पर हमारी क्या भारी अपकीर्ति होगी। इसके पहले मधु और कैटब के साथ श्री हरि का भी तो युद्ध हो चुका है। राजन एक बार वे हिरण्याक्ष से लड़े थे और पुनः दूसरी बार हिरण्यकश्यप से, स्वयं मैं भी इससे पूर्व त्रिपुर नामक दैत्यों के साथ युद्ध कर चुका हूँ। यही नहीं किंतु प्राचीन समय में जो सर्वेश्वरी एवं प्रकृति नाम से प्रसिद्ध भगवती जगदम्बा है, उसका शुंभोर आदि असुरों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध हुआ था। तुम तो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण के अंश और उनके पार्षद हो, जो जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारे जैसे बलवान नहीं थे। फिर राजन तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे क्या लज्जा है। देवता भगवान श्रीहरि की शरण में गए हैं, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, अतः देवताओं का राज्य तुम लुटा दो, बस मेरे कहने का इतना ही अभिप्राय है, अर्थात मेरे साथ प्रसन्नता से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब अधिक शब्दों के अपव्यय से क्या प्रयोजन। नारद जब इस प्रकार कहकर भगवान शंकर चुप हो गए, तब शंखचूड़ भी अपने मंत्रियों के साथ तुरंत उठकर खड़ा हो गया। भगवान नारायण कहते हैं, मुनि प्रतापी दानवराज शंखचूड़ सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम करके अपने मंत्रियों के साथ तत्काल विमान पर जा बैठा। दोनों दलों में युद्ध आरंभ हो गया। दानव स्कंद की शक्ति से निरंतर पीड़ित होने लगे। उनमें हलहल मच गई, हलचल मच गई। इधर स्वर्ग में देवताओं की धुंधवियां बज उठी। उस भयंकर सम्रांगन में स्कंद के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। स्कंद का युद्ध अत्यंत अद्भुत और भयानक था। वे प्राकृतिक प्रलय की भांति दानवों के लिए विनाशकारी सिद्ध हो रहा था। उसे देखकर विमान पर बैठे हुए राजा शंखचूड़ ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजा के बाण इस तरह गिर रहे थे मानो मेघ जल की धारा गिरा रही हो। वहां घोर अंधकार छा गया, फिर आग प्रकट होने लगी। ये देखकर नंदीश्वर आदि सब देवता वहां से भाग चले। केवल कार्तिकेय ही युद्ध के मुहाने पर डटे रहे। राजा शंखचूड़ परतों, सर्पों, शिलाओं तथा वृक्षों की भयानक वृष्टि करने लगा। उसका वेग दुस्सह था। राजा की बाण वर्षा से शिव कुमार कार्तिकेय ढक गए मानो सूर्यदेव पर स्निग्ध मेघमाला का आवरण पड़ गया हो। शंखचूड़ ने स्कंद के भयंकर एवं दुर्वेद धनुष को काट दिया, दिव्य रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा रथ के घोड़ों को भी मार गिराया। उनके मोर को दिव्य अस्त्र से मार मार कर छलनी कर दिया। इसके बाद धनवेंद्र ने उनके वक्ष स्थल पर सूर्य के समान जाजल्यमान प्राण घातक शक्ति चलाई। उस शक्ति के आघात से एक क्षण तक मूर्छित होने के पश्चात कार्तिकेय फिर सचेत हो गए। उन्होंने वह दिव्य धनुष हाथ में लिया जिसे पूर्व काल में भगवान विष्णु ने प्रदान किया था। फिर रतेंद्र सार से निर्मित यान पर आरूढ़ होकर अस्त्र शस्त्र लेकर कार्तिकेय भयंकर युद्ध करने लगे। श्री कुमार स्कंद ने अपने दिव्य अस्त्र से क्रोधपूर्वक दानवराज के चलाए हुए समस्त पर्वतों, शिलाखंडों, सर्पों और वृक्षों को काट गिराया। उन प्रतापी वीर ने पर्जन्य अस्त्र के द्वारा आग बुझा दी और खेल खेल में ही शंखचूड़ के रथ, धनुष, कवच, सारथी और उज्जवल किरीट मुकुट को काट डाला। फिर उल्का के समान प्रकाशित होने वाली अपनी शक्ति दानवराज के वक्ष स्थल पर दे मारी। उसके आघात से राजा मूर्छित हो गया। फिर तुरंत ही होश में आकर वह दूसरे रथ पर जा चढ़ा और दूसरा धनुष हाथ में ले लिया। नारद शंखचूड़ मायावियों का शिरोमणि था। उसने माया से उस युद्ध भूमि में बाणों का जाल बिछा दिया और उसके द्वारा कार्तिकेय को ढककर सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित होने वाली एक अमोघ शक्ति हाथ में ली। भगवान विष्णु के तेज से व्याप्त हुई वह शक्ति परले अग्नि के शिखा के समान जान पड़ती थी। दानवराज ने उसे क्रोधपूर्वक कार्तिकेय के ऊपर बड़े वेग से दे मारा। वह शक्ति उनके शीर पर प्रज्वलित अग्नि के समान गिरी। महाबली कार्तिकेय उस शक्ति से आहत होकर मूर्छित हो गए। तब काली उन्हें गोद में उठाकर भगवान शिव के पास ले गई। शिव ने लीलापूर्वक ज्ञान बल से उन्हें जीवित कर दिया, साथ ही असीम बल प्रदान किया। प्रतापी वीर कार्तिकेय तत्काल उठकर खड़े हो गए। उसी क्षण भगवान शंकर ने अपनी सेना तथा देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरित किया। सेना सहित दानव राजों के साथ देवताओं का युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ। स्वयं देवराज इंद्र वृषप्रवाह के साथ युद्ध करने लगे। सूर्यदेव ने विप्रचिति के साथ युद्ध छेड़ दिया। चंद्रमा दम के साथ भिड़ गए और बड़ा भारी युद्ध होने लगा। काल ने कालेश्वर के साथ और अग्निदेव ने गोकर्ण के साथ जूझना आरंभ किया। काल के से कुबेर और मायासुर से विश्वकर्मा लड़ने लगे। मृत्यु देवता भयंकर नामक दानव से और यम संहार के साथ भिड़ गए। कलविंग और वरुण में, चंचल और वायु में, बुद्ध और धृतराष्ट्र में और रक्ताक्ष और शनिचर में युद्ध होने लगा। जयंत ने रथसार का सामना किया। वसुगण और वर्चोगण परस्पर जूझने लगे। दीप्तिमान के साथ अश्विनी कुमार और धूम्र के साथ नलकुबर का युद्ध आरंभ हुआ। धर्म और धनुर्धर, मंगल और मंडुकाक्ष, शोभाकर और ईशान तथा पीठर और मनमत एक दूसरे का सामना करने लगे। उल्कामुख, धूम्र, खड़गध्वज, कांचीमुख, पिंड, धूम्र, नंदी, विश्व और पलाश, इन सब के साथ आदित्यगण घोर युद्ध करने लगे। 11 महारुद्रगण 11 भयंकर दानवों के साथ भिड़ गए। उग्रदंडा आदि और महामारी में युद्ध होने लगा। नंदीश्वर आदि समस्त रुद्रगण दानवगणों के साथ लड़ने लगे। वे महान युद्ध परले काल के समान भयंकर जान पड़ता था। उस समय भगवान शंकर काली और पुत्र के साथ वटवृक्ष के नीचे ठहरे हुए थे। मुनि, शेष समस्त सैन्य समुदाय निरंतर युद्ध में तत्पर थे। शंखचूड़ रत्न में आभूषण से विभूषित होकर करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न में सिंहासन पर विराजमान था। उस युद्ध में भगवान शंकर के समस्त योद्धा पराजित हो गए। समस्त देवता शत विशत हो भय के मारे भाग चले। ये देखकर भगवान स्कंद को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने देवताओं को अवेदान दिया और अपने तेज से आत्मीय गणों का बल बढ़ाया। वे स्वयं भी दानव गणों के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने सम्रांगण में दानवों की 100 अक्षौणी सेना का संहार कर डाला। कमल लोचना काली ने कुपित हो खप्पर गिराना आरंभ किया। दानवों के 100 खप्पर खून एक साथ पी जाते थे। लाखों हाथी और घोड़ों को एक ही हाथ से समेट कर लीलापूर्वक लील जाती थी। समर भूमि में शस्त्रों कबंध बिना सिर के धड़ नृत्य करने लगे। स्कंद के मान समूहों से शत विशत हुए महान बल प्रकर्म से संपन्न सभी दानव भय के मारे भाग चले। वृषपर्वा, विपरचिति, धम्ब और विकंगन ये सब बारी बारी से स्कंद के साथ युद्ध करने लगे। अब काली ने सम्रांगण में प्रवेश किया। भगवान शिव कार्तिक की रक्षा करने लगे। नंदीश्वर आदि वीर काली के ही पीछे पीछे गए। समस्त देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, बहुत से राज्य भांड और करोड़ों मेघ भी उन्हीं के साथ थे। संग्राम में पहुंचकर काली ने सिंहनाद किया। देवी के उस सिंहनाद से दानव मूर्छित हो गए। काली ने बारंबार दैत्यों के लिए अमंगल सूचक अट्टहास किया। वे युद्ध के महाने पर हर्षपूर्वक मधु पीने और नृत्य करने लगी। उग्र दष्टा, उग्र चंडा और कोटरी भी मधुपान करने लगी। योगनियों और डाकनियों के गण तथा देवगण आदि भी इस कार्य में योग देने लगे। काली को उपस्थित देखकर शंखचूड़ तुरंत रणभूमि में आ पहुंचा। दानव डरे हुए थे। दानवराज ने उन सबको अवेदान दिया। काली ने परले अग्नि की शिखा के समान अग्नि फेंकना आरंभ किया, परंतु राजा शंखचूड़ ने पर्जन्य अस्त्र के द्वारा उसे अवहेलनापूर्वक बुझा दिया। तब काली ने तीव्र एवं परम अद्भुत वरुण अस्त्र चलाया, परंतु दानवेंद्र ने गंधर्व अस्त्र चलाकर खेल खेल में ही उसे काट डाला। तदंतर काली ने अग्नि शिखा के समान तेजस्वी महेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु राजा शंखचूड़ ने वैष्णव वस्त्र का प्रयोग करके उस अस्त्र को अवहेलनापूर्वक शीघ्र शांत कर दिया। तब देवी ने मंत्र उच्चारण पूर्वक नारायण अस्त्र चलाया। उसे देखते ही राजा रथ से उतर पड़ा और उस नारायण अस्त्र को प्रणाम करने लगा। शंखचूर्ण ने दंड की भांति भूमि पर पड़कर भक्ति भाव से नारायण अस्त्र को साष्टांग प्रणाम किया। तब परले अग्नि की शिखा के समान तेजस्वी वह अस्त्र ऊपर को चला गया। तदंतर काली ने मंत्र के साथ यत्न पूर्वक ब्रह्म अस्त्र चलाया, किंतु महाराज शंखचूर्ण ने अपने ब्रह्म अस्त्र से उसे शांत कर दिया। फिर तो देवी ने मंत्र उच्चारण पूर्वक बड़े बड़े दिव्य अस्त्र चलाए, परंतु राजा ने अपने दिव्य अस्त्रों से उन सब को शांत कर दिया। इसके बाद देवी ने बड़े यत्न से शक्ति का प्रहार किया जो एक योजन लंबी थी, परंतु दानवराज ने अपने तीखे अस्त्रों के समूह से उसके 100 टुकड़े काट डाले। तब देवी ने मंत्र उच्चारण पूर्वक पाशुपत अस्त्र को हाथ में उठा लिया और उसे चलाना ही चाहती थी कि उन्हें मना करती हुई ये स्पष्ट आकाशवाणी हुई, ये राजा एक महान पुरुष है, इसकी मृत्यु पाशुपत अस्त्र से कदापि नहीं होगी। जब तक ये अपने गले में भगवान श्रीहरि के मंत्र का कवच धारण किए रहेगा, जब तक इसकी पतिव्रता पत्नी अपने अस्तित्व की रक्षा करती रहेगी, तब तक इसके समीप जरा और मृत्यु अपना कुछ ही प्रभाव नहीं डाल सकती। ये ब्रह्मा का वर है। इस आकाशवाणी को सुनकर भक्ति भद्रकाली ने शस्त्र चलाना बंद कर दिया। अब शुदा आतुर होकर करोड़ों दानवों को लीला पूर्वक निगलने लगी। भयंकर वेश वाली वे देवी शंखचूड़ को खा जाने के लिए बड़े वेग से उसकी ओर झपटी। तब दानव ने अपने अत्यंत तेजस्वी दिव्य अस्त्र से उसे रोक दिया। भद्रकाली अपनी सहयोगिनी योगिनियों के साथ भांति भांति से दैत्य दल का विनाश करने लगी। उन्हें दानवराज शंखचूड़ को भी बड़ी चोट पहुंचाई, पर वे दानवराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। तब वे भगवान शंकर के पास चले गए और उन्होंने आरंभ से लेकर अंत तक क्रमशः युद्ध संबंधी सभी बातें भगवान शंकर को बतलाई। दानों का विनाश सुनकर भगवान जी हंसने लगे। भद्रकाली ने यह भी कहा, अब भी रणभूमि में लगभग 1,00,000 प्रधान दानव बचे हुए हैं। मैं उन्हें खा रही थी, उसी समय जो मुख से निकल गए वे ही बच रहे हैं। फिर जब मैं संग्राम में दानवराज शंखचूड़ पर पाशुपत अस्त्र छोड़ने को तैयार हुई और जब आकाशवाणी हुई कि ये राजा तुमसे अवध है, तब से महान ज्ञानी एम असीम बल प्रकर्म से संपन्न उस दानवराज ने मुझ पर अस्त्र छोड़ना बंद कर दिया। मैं मेरे छोड़े हुए बाणों को काट भर देता था। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भगवान शिव तत्व जानने में परम प्रवीण है। भद्रकाली द्वारा युद्ध की सारी बातें सुनकर वे स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंच गए। उन्हें देखकर शंखचूड़ विमान से उतर गया और उसने परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। यो भक्ति विनम्र होकर प्रणाम करने के पश्चात वह तुरंत रथ पर सवार हो गया और भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा। उस समय शिव और शंखचूड़ में बड़े लंबे काल तक युद्ध होता रहा। कोई किसी से ना जीतते थे ना हारते थे। कभी समय के अनुसार शंखचूड़ शस्त्र रखकर रथ पर ही विश्राम कर लेता और कभी भगवान शंकर भी शस्त्र रखकर वृषभ पर ही आराम कर लेते। शंकर के बाणों से असंख्य दानों का संहार हुआ। इधर संग्राम में देव पक्ष के जो जो योद्धा मरते थे उनको विभू शंकर पुनः जीवित कर देते थे। उसी समय भगवान श्रीहरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर युद्ध भूमि में आए और दानवराज शंखचूड़ से कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पधारे हुए श्रीहरि ने कहा, राजेंद्र, तुम मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। इस समय संपूर्ण शक्तियां प्रदान करने की तुम में पूर्ण योग्यता है, अतः तुम मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं निरी त्रिषित एम वृद्ध ब्राह्मण हूं। पहले तुम देने के लिए सत्य प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं तुमसे कहूंगा। राजा शंखचूर्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हाँ हाँ बहुत ठीक, आप जो चाहे सो ले सकते हैं। तब अतिशय माया फैलाते हुए उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूं। उनकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञ शंखचूर्ण ने तुरंत वह दिव्य कवच उन्हें दे दिया और उन्होंने उसे ले भी लिया। परंतु वे ही श्री हरि शंखचूर्ण का रूप बनाकर तुलसी के निकट पहुंच गए। वहां जाकर कपट पूर्वक उन्होंने उनसे हास विलास किया। इस प्रकार शंखचूड की पत्नी के रूप में उसका अस्तित्व भंग हो गया। यद्यपि तत्व रूप से तो वह श्रीहरि की परम प्रेसी पत्नी ही थी, ठीक इसी समय शंकर जी ने शंखचूड़ पर चलाने के लिए श्रीहरि का दिया हुआ त्रिशूल उठा ले लिया। वह त्रिशूल इतना प्रकाशमान था मानो ग्रीष्म ऋतु का मध्यान्हकालीन सूर्य हो और पर्लेकालीन प्रचंड अग्नि। वह दुर्निर्वार्य, दुर्धर्ष, अव्यर्थ और शत्रु संहारक था। संपूर्ण शस्त्रों के सारभूत उस त्रिशूल की तेज में चक्र के साथ तुलना की जाती थी। उस भयंकर त्रिशूल को शिव अथवा केशव ये दो ही उठा सकते थे, अन्य किसी के मान का वह नहीं था। वे साक्षात सजीव ब्रह्म ही था, उनके रूप का कभी परिवर्तन नहीं होता और सभी उसे देख भी नहीं पाते थे। नारद, अखिल ब्रह्मांड का संहार करने की उस त्रिशूल में पूर्ण शक्ति थी। भगवान शंकर ने लीला से ही उसे उठाकर हाथ पर जमाया और शंखचूड़ पर फेंक दिया। तब उस बुद्धिमान नरेश ने सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और वह बुद्धि पूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा, तंतर वह शंखचूड के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानवेश्वर उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गई। दानव शरीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोप का वेश धारण कर लिया। उसकी किशोर अवस्था थी, वह दो दिव्य भुजाओं से शोभित था। उसके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी और रत्न में आभूषण उनके शरीर को विभूषित कर रहे थे। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मनियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया। उसमें चारों ओर असंख्य गोपियां बैठी थी। शंखचूड उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थित हो गया। मुनि, उसमें वृंदावन में रास मंडल के मध्य भगवान श्री कृष्ण और भक्ति श्री राधिका विराजमान थी। वहां पहुंचते ही शंखचूड ने भक्ति के साथ मस्तक झुकाकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। अपने चिर सेवक समुदामा को देखकर उन दोनों के श्रीमुख प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। तंत्र वह त्रिशूल बड़े वेग से आदरपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। शंखचूड की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है। उनके जल को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वे अचूक साधन हैं। उस पवित्र जल को तीर्थ में माना जाता है। उसके प्रति केवल शंकर की आदर बुद्धि नहीं है, जहां कहीं भी शंख ध्वनि होती है वहीं लक्ष्मी जी सम्यक प्रकार से विराजमान रहती हैं। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। शंख साक्षात भगवान श्रीहरि का अधिष्ठान है। जहां पर शंख रहता है वहां भगवान श्रीहरि भगवती लक्ष्मी सहित सदा निवास करते हैं। अमंगल दूर से ही भाग जाता है। उधर शिव भी शंख चूड़ कर मारकर अपने लोक को वधार गए। उनके मन में अपार हर्ष था। वे वृषभ पर आरूढ़ होकर अपने गणों सहित चले गए। अपना राज्य पा जाने के कारण देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही। स्वर्ग में देव दुंधवियां बज उठी और गंधर्व तथा किन्नर यशोगान करने लगे। भगवान शंकर के ऊपर पुष्पों की वर्षा आरंभ हो गई। देवताओं और मुनिगणों ने भगवान शंकर की भूरी भूरी प्रशंसा की। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में शंखचूड़ वेश धारी श्री हरि द्वारा तुलसी जी का पातिव्रत्य भंग, शंखचूड़ का अपना गोलोक जाना, तुलसी और श्री हरि का वृक्ष एवं शालग्राम पाषाण के रूप में भारतवर्ष में रहना तथा तुलसी महिमा, शालग्राम के विभिन्न लक्षण तथा महत्व का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु, भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी से हास विलास किया था, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण ऋषि कहते हैं। नारद, भगवान श्री हरि ने वैष्णी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच ले लिया। फिर शंखचूड का ही रूप धारण करके वे साधी तुलसी के घर पहुंची। वहां उन्होंने तुलसी के महल के दरवाजे पर धुंधवी बजाई और जय जयकार के घोष से उस सुंदरी को अपने आगमन की सूचना दी। तुलसी ने पति को युद्ध से आया देखकर उत्सव मनाया और महान हर्ष भरे हृदय से स्वागत किया। फिर दोनों में युद्ध संबंधी चर्चा हुई। तदंतर शंखचूड के वेश में जगत प्रभु भगवान श्रीहरि सो गए। उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया, तथापि तुलसी को इस बार पहले की अपेक्षा आकर्षण आदि में व्यतिक्रम का अनुभव हुआ। अतः उसने भारी वास्तविकता का अनुमान लगा लिया और पूछा। तुलसी ने कहा, माहेश बताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपटपूर्ण मेरा अस्तित्व नष्ट कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें शाप दे रही हूं। तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। भगवान का दिव्य विग्रह नूतन मेघ के समान श्याम था। आंखें शरतकालीन कमल की तुलना कर रही थी। उनके अलौकिक रूप सौंदर्य में करोड़ों कामदेवों का लावण्य लीला प्रकाशित हो रही थी। रत्न में भूषण उन्हें आभूषित किए हुए थे। उनका प्रसन्न वदन मुस्कान से भरा था। उनके दिव्य शीर पर पीताम्बर सुशोभित था। उन्हें देखकर पति के निधन का अनुमान करके कामनी तुलसी मूर्छित होगी। फिर चेतना प्राप्त होने पर उनसे कहा। तुलसी बोली, नाथ आपका हृदय पाषाण के सदृश है, इसलिए आप में तनिक भी दया नहीं है। आज आपने छल पूर्वक मेरे इस शरीर का धर्म नष्ट करके मेरे इस शरीर के स्वामी को मार डाला। प्रभु आप अवश्य पाषाण हृदय हैं, तभी तो इतने निर्दयी बन गए। अतः देव मेरे शाप से अब पाषाण रूप होकर आप पृथ्वी पर रहें। अहो बिना अपराध ही अपने भक्त को आपने क्यों मरवा दिया? इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त हुई तुलसी आंखों से आंसू गिराती हुई बार बार विलाप करने लगी। तंत्र करना रस के समुद्र कमलापति भगवान श्री हरि करना युग तुलसी देवी को देखकर नीति पूर्वक वचनों से उसे समझाने लगी। भगवान श्री हरि बोले, भद्रे तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड भी तपस्या कर रहा था, ये मेरा ही अंश था। अपनी तपस्या के फल से तुम्हें स्त्री रूप में प्राप्त करके वह गोलोक में चला गया। अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूं। तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण करके मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में परिणित हो गंडकी नाम से प्रसिद्ध होगा। ये पवित्र नदी पुण्य में भारतवर्ष में मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारे केश कलाप पवित्र वृक्ष होंगे। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी। वरान ने तीनों लोकों में देवताओं की पूजा के काम में आने वाले जितने भी पत्र और पुष्प हैं उन सब में तुलसी प्रधान मानी जाएगी। स्वर्गलोक मृत्युलोक पाताल तथा वैकुंठ लोक में सर्वत्र तुम मेरे सन्निकट रहोगी। सुंदरी तुलसी के वृक्ष सब पुष्पों में श्रेष्ठ हों। गोलोक विरजा नदी के तट रासमंडल वृंदावन भूलोक भांडीरवन चंपक वन मनोहर चंदन वन एवं माधवी केत की कुंड और मलका के वन में तथा सभी पुण्य स्थानों में तुम्हारे पुण्यप्रद वृक्ष उत्पन्न हों और रहें। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र एवं पुण्यदायक होंगे। अतः वहां संपूर्ण तीर्थ और समस्त देवताओं का भी अधिष्ठान होगा। वरान ने ऊपर तुलसी के पत्ते पड़े, इसी उद्देश्य से वे सब लोग वहां रहेंगे। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित होने का फल मिल गया। साध्वी हजारों घड़े अमृत से नहलाने पर भी भगवान श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती है जितनी वे मनुष्यों के तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। पतिव्रते, 10,000 गौदान से मानव को जो फल मिलता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्तिपूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है वही जीवन मुक्त है और उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मानव प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाकर मेरी पूजा करता है वह 1,00,000 अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है। जो मानव तुलसी को अपने हाथ में लेकर और शरीर पर रखकर तीर्थ में प्राण त्याग करता है वह विष्णु लोक में चला जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल का भागी होता है, इसमें संदेह नहीं। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता उसे सूर्य और चंद्रमा की अवधि पर्यंत काल सूत्र नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुलसी को हाथ में लेकर या उसके निकट झूठी प्रतिज्ञा करता है वह कुंभीवाक नरक में जाता है और वहां दीर्घकाल तक वास करता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाता है वह अवश्य विष्णु लोक को जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन, मध्यान्ह काल, रात्रि, दोनों संध्याओं और अशोच के समय तेल लगाकर बिना नहाए धोए अथवा रात के कपड़े पहने हुए जो मनुष्य तुलसी के पत्रों को तोड़ते हैं वे मानो साक्षात श्री हरि का मस्तक छेदन करते हैं। साध्वी, श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देवर्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र ही रहता है। पृथ्वी पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा श्री विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। तुम निरा में गोलोक धाम में तुलसी की अधिष्ठात्री देवी बनकर मेरे स्वरूप भूत श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा करोगी। तुम्हारी देह से उत्पन्न नदी की जो अधिष्ठात्री देवी है वे भारतवर्ष में परम पुण्यदा नदी बनकर मेरे अंशभूत शार समुद्र की पत्नी होगी। स्वयं तुम महासाधी तुलसी रूप से वैकुंठ में मेरे सन्निकट निवास करोगी। वहां तुम लक्ष्मी के समान सम्मानित होगी। गोलोक के रास में भी तुम्हारी उपस्थिति होगी, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण अर्थात शालग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहां रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह निर्मित करेंगे जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा, 4 चक्र होंगे और जो वनमाला से विभूषित होगा वह नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का पाषाण लक्ष्मी नारायण का बोधक होगा। जिसमें एक द्वार और 4 चक्र के चिन्ह होंगे तथा वनमाला की रेखा नहीं प्रतीति होती होगी ऐसी नवीन मेघ की तुलना करने वाले श्याम रंग के पाषाण को लक्ष्मी जनार्दन की संज्ञा दी जानी चाहिए। 2 द्वार, 4 चक्र और गाय के खुर के चिन्ह से शोभित एवं वनमाला के चिन्ह से रहित श्याम पाषाण को भगवान राघवेंद्र का विग्रह मानना चाहिए। जिन्हें बहुत छोटे 2 चक्र के चिन्ह हों उस नवीन मेघ के समान कृष्ण वर्ण के पाषाण को भगवान दधि वामन मानना चाहिए। वे ग्रस्तों के लिए सुखदायक है। अत्यंत छोटे आकार में 2 चक्र एवं वनमाला से शोभित पाषाण स्वयं भगवान श्रीधर का रूप है ऐसा समझना चाहिए। ऐसी मूर्ति भी ग्रस्तों को सदा श्री संपन्न बनाती है। जो पूरा स्थूल हो, जिसकी आकृति गोल हो, जिसके ऊपर वनमाला का चिन्ह अंकित ना हो तथा जिसमें 2 अत्यंत स्पष्ट चक्र के चिन्ह दिखाई पड़ते हों वो शालग्राम शिला की दामोदर संज्ञा है। जो मध्यम श्रेणी का वर्तुलाकार हो उसमें 2 चक्र तथा तर्कस्वर मान के चिन्ह शोभा पाते हों एवं जिसके ऊपर बांध से कट जाने का चिन्ह हो, उस पाषाण को रण में शोभा पाने वाला भगवान रण राम की संज्ञा देनी चाहिए। जो मध्यम श्रेणी का पाषाण 7 चक्रों से तथा छत्र एवं तर्कस से अलंकृत हो, उसे भगवान राजराजेश्वर की प्रतिमा समझे। उसकी उपासना से मनुष्य को राजा की संपत्ति सुलभ हो सकती है। 14 चक्रों से शोभित तथा नवीन मेघ के समान रंग वाले स्थूल पाषाण को भगवान अनंत का विग्रह मानना चाहिए। उसके पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों फल प्राप्त होते हैं। जिनकी आकृति चक्र के समान हो तथा जो 2 चक्र श्री और गौ खुर के चिन्ह से शोभा पाता हो, ऐसे नवीन मेघ के समान वर्ण वाले मध्यम श्रेणी के पाषाण को भगवान मधुसूदन समझना चाहिए। केवल 1 चक्र वाला सुदर्शन का, गुप्त चक्र चिन्ह वाला गदाधर का तथा 2 चक्र एवं अश्व के मुख की आकृति से युक्त पाषाण भगवान हयग्रीव का विग्रह कहा जाता है। साध्वी, जिसका मुख अत्यंत विस्तृत हो, जिस पर 2 चक्र चिन्हित हों तथा जो बड़ा विकट प्रतीत होता हो, ऐसे पाषाण को भगवान नरसिंह की प्रतिमा समझनी चाहिए। वे मनुष्य को तत्काल वैराग्य प्रदान करने वाला है। जिसमें 2 चक्र हों, विशाल मुख हो और जो वनमाला के चिन्ह से संपन्न हो, ग्रस्तों के लिए सदा सुखदायी हो, उस पाषाण को भगवान लक्ष्मी नारायण का विग्रह समझना चाहिए। जो द्वार देश में 2 चक्रों से युक्त हो तथा जिस पर श्री का चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़े, ऐसे पाषाण को भगवान वासुदेव का विग्रह मानना चाहिए। इस विग्रह की अर्चना से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो सकेंगी। सूक्ष्म चक्र के चिन्ह से युक्त, नवीन मेघ के समान श्याम तथा मुख पर बहुत से छोटे छोटे छिद्रों से शोभित पाषाण पर दुम्मन का स्वरूप होगा। उसके प्रभाव से ग्रस्ती सुखी हो जाएंगे। जिसमें 2 चक्र सटे हों और जिसका पृष्ठभाग विशाल हो, ग्रस्तों को निरंतर सुख प्रदान करने वाला, उस पाषाण को भगवान संकर्षण की प्रतिमा समझनी चाहिए। जो अत्यंत सुंदर गोलाकार हो और पीले रंग से शोभित हो, विद्वान पुरुष कहते हैं कि ग्रह आश्रमियों को सुख देने वाला वह पाषाण भगवान अनिरुद्ध का स्वरूप है। जहां शालग्राम की शिला रहती है, वहां भगवान श्री हरि विराजते हैं और वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भक्ति लक्ष्मी भी निवास करती है। ब्रह्म हत्या आदि जितने पाप हैं, वे सब शालग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। छत्राकार शालग्राम में राज्य देने का तथा वर्तुलाकार में प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता है। शकट के आकार वाले शालग्राम से दुख तथा शूल के नोक के समान आकार वाले से मृत्यु होनी निश्चित है। विकृत मुख वाले दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले हानि, भग्न चक्र वाले व्याधि तथा फटे हुए शालग्राम निश्चित रूप से मरण प्रद हैं। व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्कर्म शालग्राम की सन्निधि में करने से सर्वोत्तम हो सकते हैं। जो अपने ऊपर शालग्राम शिला का जल छिड़कता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका और समस्त यज्ञों का फल पा गया। अखिल यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं के फल का वह अधिकारी समझा जाता है। साध्वी, चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य होता है, वही पुण्य शालग्राम शिला की उपासना से प्राप्त हो जाता है। जो निरंतर शालग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है, वह संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का मानव अधिकारी हो जाता है। शालग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देव अविलक्षित प्रसाद पाता है, इसमें संशय नहीं। उसे जन्म, मृत्यु और जरा से छुटकारा मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थ उस पुण्य आत्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहते हैं। जीवन मुक्त एवं महान पवित्र वह व्यक्ति भगवान श्री हरि के पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान के धाम में वह उनके साथ असंख्य प्राकृत परले तक रहने की सुविधा प्राप्त करता है। वहां जाते ही भगवान उसे अपना दास बना लेते हैं। उस पुरुष को देखकर ब्रह्म हत्या के समान जितने बड़े बड़े पाप हैं वे इस प्रकार भागने लगते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प। उस पुरुष के चरणों की रज से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती है, उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। मृत्यु काल में जो शालग्राम के जल का पान करता है वे संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है, उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। वह कर्म भोग से छूटकर भगवान श्री हरि के चरण में लीन हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। शालग्राम को हाथ में लेकर मिथ्या बोलने वाला व्यक्ति कुंभी बाग नरक में जाता है और ब्रह्मा की आरी उपर्यंत उसे वहां रहना पड़ता है। जो शालग्राम को धारण करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता उसे लाख मनवंतर तक असीपत्र नामक नरक में रहना पड़ता है। कांते, जो व्यक्ति शालग्राम पर से तुलसी के पत्र को दूर करेगा उसे दूसरे जन्म में स्त्री साथ ना दे सकेगी। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन तथा सात जन्मों तक रोगी होगा। शालग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्र सुरक्षित रूप से रखता है उससे भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं। नारद, इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। उधर देवी तुलसी अथवा शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर वैकुंठ पधार गए। नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी, ये चार देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई। उसी समय तुलसी की देह से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालग्राम शिला बन गए। मुने, वहां रहने वाले कीड़े शिला को काट काट कर अनेक प्रकार के बना देते हैं। वे पाषाण जल में गिरकर निश्चय ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। जो पाषाण धरती पर पड़ जाते हैं उन पर सूर्य का ताप पड़ने से पीलापन आ जाता है। ऐसी शिला को पिंगला समझनी चाहिए, वह शिला पूजन में उत्तम नहीं मानी जाती। नारद, इस प्रकार ये सभी प्रसंग मैंने कह दिए, अब पुनः क्या सुनना चाहती हूँ।